जीने लगी है तुमसे जो मिल गई, जो मिल गई। थमी थमी सी सांसें जीने लगी, जीने लगी है तुमसे जो मिल गई। असर ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया, जर्रा जर्रा मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया। मेहर वाला वो रब बरसा है जब से तू है मिल गया, तुझको पाके ऐसा लागे के खुद से हूँ मिल गया। रंग जो लागे के रंग जो लागे रे, के रंग जो लागे रे, लागे के तारो रंग, के तारो रंग, के तारो रंग। सबके खेत में धान है, मेरे खेत में कुछ नहीं। राम है दुनिया मेरी मुझको तू दया सा।